Book 2 89 89 89 الأمر 1 ציווי 1 ציווי 1 أنت كسول كثيراً هل لا كنت غير هكذا؟ أتا كل كخ عطلان أل تهيه كل كخ عطلان أت كل كخ عطلانيت أل تهيه كل كخ عطلانيت أنت تنام كثيرا هل لا نمت أقل من هكذا؟ أتا يشن كل كخ هربي أل تشن كل كخ هربي את ישנה כל כך הרבה, אל תשני כל כך הרבה. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ אתה מגיע כל כך מאוחר. אל תגיע כל כך מאוחר. את מגיעה כל כך מאוחר. אל תגיעי כל כך מאוחר. أنت تضحك بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا؟ أنت تضحك بكل كرام هل تضحك بكل كرام؟ أنت تضحكت بكل كرام هل تضحكي بكل كرام؟ أنك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا؟ אתה מדבר כל כך בשקט. אל תדבר כל כך בשקט. את מדברת כל כך בשקט. אל תדברי כל כך בשקט. אתה תשרב כثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا. אתה שותה יותר מדי. אל תשתה כל כך הרבה. את שותה יותר מדי. אל תשתי כל כך הרבה. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ אתה מעשן יותר מדי. אל תעשן כל כך הרבה. את מעשנת יותר מדי. אל תעשני כל כך הרבה. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ אתה עובד יותר מדי. אל תעבוד כל כך הרבה. את עובדת יותר מדי. אל תעבדי כל כך הרבה. انت تسير بسرعه عاليه. هل لا سرعت غير هكذا؟ אתה נוסע מהר מדי. אל תיסע כל כך מהר. את נוסעת מהר מדי. אל תסעי כל כך מהר. اصحى يا سيد ميلر. קום מר מילר. קום מר מילר. اجلس يا سيد ميلر. שב מר מילר. שב מר מילר. ابقى جالسا يا سيد ميلر. הישאר לשבת, מר מילר. הישאר לשבת, מר מילר. כן סבורן. סבלנות. סבלנות. חוץ וקט כפיין. אל תמהר. אל תמהרי. אינתזר לחזה. חכה רגע. חכי רגע. כן חזירا. היזהר. היזהרי. כן דקיקا في المواعيد. דייק. דייקי. لا تكن غبيا. אל תהיה טיפש. אל תהיה טיפשה.